میخوام ازت دور شم اما نمیشه، مثل تو مغلوب شم اما نمیشه. هزار هزارون بار دلو شکستی، میخوام یه رنجور شم اما نمیشه. آخه دوست دارم توی بالا پرم، دنیای منی ای تاج سرم در دل سرم. میخوام ازت دور شم اما نمیشه، مثل تو مغرور شم اما نمیشه. هزار هزارون بار دلو شکستی، میخوام برد جور شم اما نمیشه. دوست دارم توی بالا پرم، دنیای منی ای تاج سرم در دل سرم. هر لحظه با من قهر کنی، زندگی رو به کام من زهر کنی، اگه با بهانه های جلو جو من رو رسوا توی شهر کنی. دل پر از غصه و غم نمیشه، عشق من ذره کم نمیشه. من فدای قهر و اشتیاقم، به خدا دوست دارم همیشه. میخوام ازت دور شم اما نمیشه، مثل تو مغرور شم اما نمیشه. هزار هزارون بار دلو شکستی، میخوام گرم جور شم اما نمیشه. دوست دارم توی بالا پرم، دنیای منی ای تاج سرم در دل سرم. میخوام ازت دور شم اما نمیشه، مثل تو مغرور شم اما نمیشه. هزار هزارون بار دلو شکستی، میخوام برم جور شم اما نمیشه. آخه دوست